και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Έλα, κουνουβαλέ. Έλα. Λοιπόν, άκου, αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλει το εξή. Είναι μια παλιά ελληνική ταινία που είναι η Βλαχοπούλου και μιλάει με τον Ξαρχάκο που του πληρώνει ο Χαλίθη μερολόγια και αυτά. Και λέει, άκουγουν αληθινά αυτά που είπαμε, θα μα γεμίσει χρυσά. Και γυρνάει η Βλαχοπούλου και του λέει, καλά, ρε, δεν μου έδωσε και μεταξύ μα. Θα βάλει Μητσοτάκη, Βελόπουλο και ενδιάμεσα θα βάλει αυτό. Από τη στιγμή που θε να κυβερνήσει, λοιπόν, θέλει όλου του Έλληνε, του φτωχού Έλληνε να του αγκαλιάσει και να του πει, ελάτε εδώ, ρε παιδιά, μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Το είπε ο άνθρωπο, αν βγουν αληθινά όσα είπε, θα μα μπορεί να γίνουμε ευκατάστατοι. Εσύ δουλεύομαστε και μεταξύ μας τώρα, τι γίνεται εδώ μέσα. Και μετά θα βάλεις τον άλλο τον τύπο που του λέγανε για το σούπερ μάρκετ αυτά και λέει αρχίδια καπαμά, θυμάσαι. Το θυμάμαι, ναι. Αυτό το φράγμα και λέει αρχίδια καπαμά. Αυτό ήταν με τα πρώτα επιδόματα που έδωσε. Με τα πρώτα επιδόματα, α ναι, το μάρκετ πας και το αυτό. Γιατί μένα δεν με ενδιαφέρει μόνο να μειώνεται ο πληθωρισμός, θέλω πια να δω μειώσεις σε τιμές προϊόντων στο ράφι. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλά. Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε. Όπως. Μειώσεις σε τιμές προϊόντων στο ράφι. Τις είδαμε για πρώτη φορά τον τελευταίο μήνα. Πώς τα είδατε. Όπως. Την αρχίδια μου. Σου ξυρίσα τις τρίχες στη μασχάτα. Δίσκο, μ' αγόρασες το δίσκο του Πασχάτα. Δίσκο τσουτσόρι. Να σου πω, μπορείς να με φτιάξεις λιγάκι. Θέλω να βάλεις τις κυρίες που φωνάζαν στο Τσίπρα. Έλα πίσω, ξαναγύρνα, σήκω από την καρέκλα, κάτι τέτοια που το. Σε παρακαλώ, θέλω Τσίπρα. Αλέξη, σε περιμένουμε. Θα πάρουμε σύνταξη σε 1,5 χρόνο χάρη σε σένα. Θα χρωστάμε στον ΟΑΕ μόνο 1,5 χιλιάρικο. Αλέξη μου, αγόρι μου, λεβέτη μου, καβλιάρι μου, γεια. Γύρνα πίσω, αγόρι μου. Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Βαντίζει και τα χάνω. Γύρνα λεπέ, γύρνα. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό. Γύρνα πίσω. Δεν είμαι, πού να πάω. Γύρνα πίσω. Έλα τώρα. Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα κάποια δεν σου ταιριάζει. Αλέξη, σήκω πάνω και προχώρα. Ήσουνα για μένα. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Πήραμε το τελεφερίκ να πάμε στο Λυκαβητό. Στον δρόμο ρίχτηκες μωρί στον οδηγό. Έλα. Έλα. Από Γιάννα, Γιώνης. Γεια σου, Γιώνη. Μια παραγγελία για Παρασκευή. Έλα, πες. Θέλω, ξέρεις ποιον. Για πώς δεν ξέρω. Έλα, ξέρεις μου. Τι δεν ξέρω. Έτω. Θα το βάλω. Περίμενε, ρε μαλάκα. Α. Θέλω, ακούς. Ναι. Το τέτοιο, ρε, με τους υπαλλήλους. Το, πες τον. Πάμε. Έλα, ρε μαλάκα, μαζί. Να κουρδίσω λίγο. Τη Νέα Δημοκρατία, ρε μαλάκα, έχει τον μπερδεύτηκα. Ποιον? Τον τέτοιο που είχε του αλλοδαπού. Ποιον? Έλα, ρε μαλάκα, μπερδεύτηκα. Τώρα το φέτμο. Το ματζέρα, πώ λεγόταν. Το ποιον? Χαμό, το χρυσό. Τον τέτοιο, ρε, που είχε του αλλοδαπού με τη Νέα Δημοκρατία. Του. Του? Μαγκύρα. Το μαγκύρα. Μαγκύρα, τέτοιο. Τον Μπέτη. Ναι, ρε, αυτό. Το μαγκύρα. Το μαγκύρα, ναι. Όχι την αδερφή την άλλη που κάνει τα τέτοια. Ποια? Τον Μανθίλτη. Ναι, ρε. Έλα, ρε μαλάκα. Αυτή είναι άλλη. Α, είναι άλλη. Ενώ αυτός που λέει ήταν ο σωστός, ο Μαγκύρας. Πώς λεγόταν, μωρέ. Μαγκίνας. Μαγκίνας, μπράβο. Με το αναψυκτήριο. Ναι, ναι, αυτό το παλιό old school. Αυτό ζητάς. Ναι, ρε, εσύ, το έχουν ξεχάσει όλοι. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τοστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνε ψέιντον, σε βίτα. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια. Στην Ομόνια στα σκάλια. Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ινδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα. Αυτοί που λένε ζωή. Κοροπή. Και η διέτά σας θα κοπεί. Κάθε μέρα κατεβαίνεις.